Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Niebawem 18:00, program trzeci Polskiego Radia. 8 dzień czerwca, piątek. Audycja Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Bardzo proszę. Nadal są utrudnienia na Zakopiance po wypadku, w którym rannych zostało kilkadziesiąt osób, w większości dzieci. 4 rozprawy i 4 odroczone. Komisja weryfikacyjna żąda zmiany składu sędziów orzekujących w sprawach dotyczących zwrotu nieruchomości. Unia i NATO zacieśniają współpracę wojskową. W krajach Europy konieczne będzie dostosowanie do wymogów armii dróg czy mostów. Korki nieprzejezdne Zakopianka w miejscowości Tenczyn. Służby od wielu godzin pracują w miejscu zderzenia autobusu z tirem i samochodem osobowym. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku. W jego wyniku do szpitali trafiło 30 osób, w większości dzieci, które wracały z zielonej szkoły z Zakopanego do Warszawy. 4 osoby są bardzo ciężko ranne. To 2 kierowców, 1 opiekunka wycieczki i 1 dziecko, mówi Anna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego. 21 osób to były osoby poważnie ranne, ale nie były one w stanie ciężkim. Poszkodowanych przetransportowano do 9 szpitali w Limanowej, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej, Katowicach i kilku szpitali w Krakowie. W akcji wzięło udział kilkudziesięciu ratowników medycznych, 8 karetek, 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego i 1 wojskowy. Zdarzenie masowe z jedno w sumie z większych tak naprawdę w ciągu ostatnich lat. W pomoc poszkodowanym zaangażowali się świadkowie zdarzenia, między innymi kierowcy, którzy jechali Zakopianką. Z autobusu szyby powybijaliśmy, powyciągaliśmy te dzieci, które można. Jak wynika z relacji świadków, na wąskim odcinku Zakopianki tir zderzył się czołowo z autokarem przewożącym siódmoklasistów z Warszawy. W zderzeniu brał również udział kierowca samochodu osobowego. Policja wyjaśnia jego ewentualny udział w spowodowaniu wypadku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kierowcy jadący w stronę Zakopanego, dodajmy, muszą zjechać na objazd przez Mszanę Dolną. Na trasie tworzą się korki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył 4 rozprawy dotyczące skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej. Wnioskowała o to komisja. Jej pełnomocnik Kamil Zaretkiewicz w przypadku dawnej ulicy Siennej 29, czyli działki przy Pałacu Kultury, chciał wyłączenia ze składu orzekającego jego przewodniczącego, sędziego Dariusza Chacińskiego. Jak uzasadniono we wniosku, miał on zatwierdzać postanowienia stołecznego ratusza w sprawie kontrowersyjnych decyzji dotyczących zwrotów nieruchomości. Zaretkiewicz zapowiedział, że podobne wnioski mogą pojawić się w przyszłości. Jeżeli będzie tak, że w sprawach uczestniczą tacy sędziowie, którzy orzekali w sprawach, których tłem były oszustwa w reprywatyzacji warszawskiej, orzeczenia te były z uwzględnieniem skarg składanych przez beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych ratusza, jest pewne, że będziemy składać wnioski o wyłączenie. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal uważa, że wniosek Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie sędziego w sposób rażący narusza przepisy prawa i zmierza tylko do przedłużenia postępowania. Miasto jest zainteresowane, aby te rozstrzygnięcia zapadły jak najszybciej. Być może obawa Komisji Weryfikacyjnej przed niekorzystnym dla niej rozstrzygnięciem legła u podstaw takich działań. Do wszystkich przewidzianych na dzisiaj rozpraw w sprawie skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej wyznaczony był ten sam skład sędziowski. Kraje Unii Europejskiej muszą dostosować drogi czy mosty do potrzeb wojsk NATO. To będzie kolejny krok na drodze do zacieśnienia współpracy. Sojusz Północnoatlantycki przekazał Unii całą listę zmian, które muszą być wprowadzone w życie, żeby wojska mogły sprawnie przemieszczać się po Europie. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Sprawne poruszanie się wojsk po Europie to jedna z najważniejszych kwestii we współpracy NATO i Unii Europejskiej. Przeszkodami mogą bowiem okazać się szerokość dróg czy nośność mostów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przekazał przedstawicielom Unii listę wymogów, jakie powinny spełniać drogi, linie kolejowe i lotniska. Ale jak mówił, aby zapewnić wojsku sprawne przemieszczanie się, kraje Europy powinny także znieść istniejące bariery prawne i administracyjne. Kwestie prawne czasami utrudniają ruchy wojsk. Jeśli bowiem wybucha konflikt, wszystko zależy od rozwiązań prawnych.

Jeśli muszę jechać gdzieś dalej, to niestety oddaję go do hotelu psiego, bo wszystkie moje ostatnie wyjazdy zagraniczne były związane z krajami, z których jest kwarantanna dla zwierząt, więc raczej jeżdżę z nim po Polsce. On chodzi nawet ze mną do pracy. Polacy decydują się na to, żeby zabierać zwierzaki ze sobą coraz częściej. Właśnie w Polsce obserwuję podróżowanie ze zwierzętami. Dorota Szulcy-Wojtasik, redaktor naczelny miesięcznika Cztery Łapy. Przede wszystkim jest już taka trochę presja, żeby przyjmować w ogóle zwierzęta w większości hoteli, pensjonatów i ośrodków czasowych. Najlepiej jest pojechać ze zwierzakiem wspólnie. Jest to dla niego nowe doświadczenie, ma nowe bodźce. Pani mówi cały czas o psach, ale koty podobno mówię, bo mam koty i wcale tak nie uważam, ale tak się mówi, że koty nie lubią zmieniać miejsca. Większość osób, opiekunów kotów twierdzi, że koty są jednak bardziej przywiązane do opiekuna niż do miejsca. Welcome to LOT Polish Airlines. Dobry, mówię Edyta, czy mogę pomóc? Czy informacje dotyczące przewozu zwierząt u pani mogę otrzymać? Tak, na tyle, ile możemy, ponieważ głównie te zasady łączą się z tymi zasadami, które mają dane państwa, do którego się wwozi zwierzę. To jak ja bym chciała polecieć z kotem do Wielkiej Brytanii? Tylko i wyłącznie w cargo można przewozić te zwierzęta. A Niemcy? Niemcy to bez problemu. A od czego zależy, czy ja tego kota przywiozę w kabinie pasażerskiej, czy w luku bagażowym? Głównie od wagi. Generalnie zwierzęta do 8 kg z pojemnikiem mogą podróżować w kabinie. A jak mam dwa koty i razem będą miały mniej niż 8 kilo? Dwa małe zwierzaki z tego samego gatunku mogą być w tym samym kontenerze też do 8 kg razem z kontenerem. Czy ja dobrze podejrzewam, że pan planując wakacje po prostu wlicza psa jako towarzysza i szuka pod tym kątem nawet? Tak, tak. Staramy się psa brać wszędzie ze sobą. To jest kwestia planowania i kwestia umiejętności dobrania sobie zajęć. Pies nie jest dla mnie problemem i nie lubię go określać jako problem, no bo sam się zdecydowałam na posiadanie go. Nie możemy potępiać osoby, które zostawiają jednak zwierzę pod jakąś dobrą opieką, bo to może być kłopot, a chcemy trochę odpocząć na wakacjach. Wcześniej warto pojechać do takiego hotelu, żeby osobiście sprawdzić warunki. Wiele jest takich przykładów, że jednak zwierzę bardzo cierpi, jak wyjeżdżają właściciele. Ja znam taką sytuację, że kota zostawiono pod opieką, nawet w jego domu. Skubała sobie sierść, sukcesywnie skubała sobie sierść. Myślano, że to jakaś choroba. Wrócili właściciele zwierzaka do domu. Wszystko przeszło. Lekarz powiedział, że różne są sposoby objawienia tego stresu, tęsknoty. Rzeczywiście przy rozłące, co zwierzę może kojarzyć z takim rozstaniem na zawsze. Jak ktoś bardzo kocha, to bardzo potem tęskni. Wracając, proszę Państwa, do badań, do tęsknoty za zwierzęciem pozostawionym nawet pod dobrą opieką przyznała się połowa respondentów. Co czwarty myśli o podopiecznym nawet codziennie. O plany urlopowe kotów, psów pytała Ewa Dudzińska. 12 minut po 18. Na ulicy Słowiczej, na ulicy Zmyślonej, nie ma wcale kamienic, tylko same balkony. Grzegorz Turnał. Pozawieszał je niegdyś na pozornych zawiasach obłąkany architekt, który nie żył w tych czasach. Nikt z przechodniów nie dotarł do Zmyślonej ulicy. Unikają jej szklarze i wędrowni muzycy, tylko księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie. Na balkonach są róże, a na różach słowiki, róże mdleją po nocach od słowiczej muzyki i to wszystko się dzieje, jakby działo się we śnie, a zarazem istniało poza snem jednocześnie. Nikt z przechodniów nie dotarł do Zmyślonej ulicy. Unikają jej szklarze i wędrowni muzycy. Tylko księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie i nie sposób odróżnić mgły od snu, co tak ściśle mgłą się staje jak dotąd w żadnym innym zamyśle. A ty błąkasz się nocą po ulicy Słowiczej, pełna westchnień tłumionych i niewiernych słodyczy, i ku górze wyciągasz przezroczyste swe dłonie, bym ukazał się tobie na Zmyślonym balkonie. A tu księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie. To już kwadrans po godzinie 18. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych spędzają sen z oczu księżom i pracownikom kancelarii parafialnych. Wszystko dlatego, że również Kościół musiał dostosować swoje przepisy do obowiązujących od 2 tygodni przepisów RODO. W kancelariach dochodzi do awantur, bo dziś już nie każdy ma wgląd do ksiąg parafialnych. Jednak niektórzy wierni do administracji parafialnych podchodzą z pełnym zaufaniem. Dla mnie to wszystko jedno. Kościół to jest inny temat. No, jeśli ktoś jest osobą wierzącą, to powierza swoje życie Bogu i wierzy, że wszelkie sprawy administracyjne będą również przy pomocy Boga dobrze załatwione. Czy po zmianie przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych są jakieś zmiany w obsłudze kancelarii parafialnej, w wydawaniu dokumentów kościelnych? Rzeczywiście proboszczowie, pracownicy kancelarii mogą wydawać odpisy z ksiąg metrykalnych jedynie osobom do tego uprawnionym. Kościelny inspektor ochrony danych osobowych, ksiądz profesor Piotr Kroczek. To znaczy osobie, której dane dotyczą, lub oczywiście jej prawidłowo ustanowionemu pełnomocnikowi. Nie można wydać tego zaświadczenia, że przyszła babcia, zaświadczenie dla wnuczka. Ksiądz Łukasz Mastalerz, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Teraz musi przyjść albo z zaświadczeniem potwierdzonym notarialnie, albo sam zainteresowany. Czy zdarzało się, że penitenci odchodzili niezadowoleni? No tak, to już takie przypadki były właśnie i prośby tutaj, żeby to uczynić tak po znajomości, no ale się tego nie da zrobić. Czy słyszała Pani, że ochrona danych osobowych W kościele? Tak. Tego nie wiedziałam. Na przykład te w zaświadczeniach chrztu świętego, tylko osoba, która miała ten chrzest, może je odebrać. No wie Pani, okej, dobrze, a jak na przykład dowód osobisty też może tylko odebrać osoba, która jest, prawda? No tak. I paszport. Wie Pani, porównywalne. Jeżeli chodzi o intencje mszalne, to jak wiemy z doświadczenia życiowego, większość z nich jest zamawiana za osoby zmarłe, a zmarli nie są podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych. W innych przypadkach rzeczywiście może być to problematyczne, no ale tutaj roztropność księży i wyjaśnienia kościelnego inspektora ochrony danych być może pomogą. Jeśli chodzi o zgony, to w parafiach niektórych przyjęte, że podaje się też na ogłoszeniach parafialnych, że jakiś parafianin odszedł do wieczności i tutaj też nie można podać teraz na przykład wieku, w którym zakończył swoje życie, tylko imię, nazwisko, koniec informacji. Jeżeli bym ja dawała na mszę, to może by mi robiło różnicę za zmarłych, prawda? Myślę, że te osoby, które dają za zmarłych, to niektórym robi, bo niektórzy przywiązują wagę do tych rocznic, czy to jest 5, czy to jest 10. A potem, jak powiemy, która rocznica, można łatwo obliczyć, jaki to był dzień. No nie jest to tak wtedy tajemnicą. No jest to trochę takie, powiedziałabym, kontrowersyjne. Tutaj w tym konkretnym kontekście. A co jeśli chodzi o apostazję i wykreślenie z ksiąg parafialnych? Prawo do zapomnienia, tak? W księgach parafialnych jest to zapisane i jest adnotacja, że ktoś na przykład dokonał aktu apostazji, natomiast nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wykreślony z księgi. Tych zmian może dokonać ksiądz proboszcz za zgodą kurii właściwej. Trzeba było się zapytać u góry Pana Boga, myślę, że on nie przewiduje tego. Zatem z ambony, proszę Państwa, ksiądz nie powie już, że panna Kowalska z parafii takiej a takiej ma zamiar wyjść za kawalera z sąsiedniej wsi. Będzie musiał ograniczyć się tylko do wypowiedzenia imienia, nazwiska przyszłych małżonków. O ochronę danych pytała Paulina Koziona. Lay it down, just a bite. Don't get heavy, you don't wanna speak. Just a little love, love, love is all you need. Smoke gets thick around your head, and you find strangers in your bed. It's all supposed to mean. Don't fool yourself, get off of your knees. Just a little love, love, love is all you need. Just a little love, love. Pani Kubo, witam. Co dobrego? Halo? Panie Kubo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Pan podobno w drodze na mecz, tak? Tak. A daleko jeszcze do Poznania? Panie... Nie. 80 kilometrów. A, to już z górki. A jaki wynik pan przewiduje, tradycyjnie zapytam? Nie wiadomo. 2-0 dla Polski. I jednak? To co, pozdrawiamy wszystkich, którzy by w drodze na mecz, tak? Tak. Dziękuję, pozdrawiam. Comment James. Cofnąć Brexit to główny cel kampanii, która ruszyła właśnie dzisiaj na Wyspach. Organizacja Best for Britain opublikowała plany kampanii, prawdopodobnie wiosną przyszłego roku referendum. No i przed nami być może możliwość, że Brytyjczycy tym razem powiedzą: odwołujemy wyjście z Unii. Na miejscu w Londynie Adam Dąbrowski, witam, kłaniam się. Czy to w ogóle możliwe? Czy misja odwołania Brexitu to jest misja możliwa? Dzień dobry. No są tacy, którzy mówią, że wręcz przeciwnie, że jest już za późno, że obywatele wybrali. No ale dziś ludzie z Best for Britain robili wszystko, żeby nas przekonać, że Brytyjczycy zaczynają się dopiero budzić, bo Brexit okazuje się być jednym wielkim bałaganem. Tak mówi mi szef kampanii, Lord Mark Mallock Brown. Pani May miała wynegocjować umowę, a nie jest w stanie. Nie potrafi nawet pogodzić ludzi we własnym rządzie. Ludzie widzą, że muszą przyjrzeć się sprawie raz jeszcze. Politycy zdradzili nas w 2016 roku i są gotowi zdradzić znów w 2019. Powiedzmy, że do idei referendum kampania będzie musiała też przekonać posłów, bo to oni muszą wyrazić jesienią ewentualnie na to zgodę, ale już niedługo rusza kampania od drzwi do drzwi skierowana do obywateli. Na celowniku te rejony, które ostatnio powiedziały Unii no, bo jak mówi mi dyrektor wykonawcza Eloise Todd, często naprawdę niewiele trzeba, żeby ci ludzie zmienili zdanie. Ludzie często mówią, że martwią się o imigrację, ale często w ich rejonach imigrantów właściwie nie ma. Na Wyspach panują głębokie nierówności. Wielu ludzi wini za to Unię, ale badania pokazują, że tak naprawdę podczas referendum ludzie oddawali głos protestując przeciwko innym problemom. Jedna piąta funduszy na kampanię pochodzi od George'a Sorosa, od amerykańskiego biznesmena. Biznesmena, który budził niektórych Brytyjczyków mieszane uczucia. To on w 1992 roku przeprowadził wielką akcję spekulacyjną przeciwko funtowi. Efekty? Funt osłabł, biznesmen zarobił i to niemało. No ale na Wyspach tąpnięcie i gospodarcze, i polityczne. No i niektórzy zadają też inne pytanie. Dlaczego jakiś człowiek z zewnątrz przychodzi ze swoimi pieniędzmi i miesza się w nasze brytyjskie sprawy? To pytanie, które zadałem szefowi kampanii, Lordowi Brownowi. To największy fundator działania na rzecz praw człowieka. Odegrał wielką rolę w uwalnianiu twojego kraju. Wysłał Viktora Orbana na stypendium w Oksfordzie. Zawsze oferuje wsparcie lokalnym politykom, pozwalając im powiedzieć to, co chcą, ale jeśli mają rację i potrzebują wsparcia, on je im daje. Co jak co, ale kampanii się dzisiaj poszczęściło, bo nie musiała akurat za bardzo się starać i przekonywać, że w rządzie panują właśnie spory. Akurat dziś na jaw wyszły bowiem taśmy Borisa Johnsona. Szef dyplomacji i twardy brexitowiec przy okazji wybrał się na kolację do jednej z grup związanych z konserwatystami. Myślał, że może mówić bezpiecznie, bo nie ma kamer i mikrofonów. No i powiedział, co myśli, a myśli, że Brexit może ulec wykolejeniu, że efekt może być daleki od marzeń eurosceptyków, że Londyn dalej mimo wyjścia formalnego będzie miał krępowane ręce przez Brukselę. Surprise, surprise, można by powiedzieć. Jakiś mikrofon jednak w sali się znalazł. Nagranie trafiło do portalu BuzzFeed. No i oto czarny i jak najbardziej według Johnsona możliwy scenariusz tej przyszłości pobrexitowej. Bez wolności handlowej, bez możliwości ustalania ceł czy własnych regulacji. W ostatnich dniach wiele doniesień o wewnętrznych sporach co do kierunku negocjacji i o sporach w samym rządzie. Zdaniem wielu taśmy to kolejny dowód na paraliż gabinetu, ale są tacy, którzy przekonują, że ależ skąd, to są tylko drobne wyboje. My mamy kurs na skuteczny Brexit wyznaczony. Tak mówi na przykład w BBC czołowy eurosceptyk Lord Howard. Zawsze będą spory o szczegóły, ale my musimy się skupić na głównej kwestii. Prawda jest taka, że Unia chce się z nami dogadać. A dzisiejsza konferencja Best for Britain? No cóż, no z takimi wydarzeniami to zawsze jest problem, bo nie wiadomo, czy to jest tylko przecinek w historii, taka burza w szklance wody i historycy nie będą już potem o nich pamiętać, czy też na przykład był to pierwszy, jeszcze do końca nierozpoznany akord w wielkim zmienianiu historii. Myślę, że za rok, może za dwa zobaczymy, który z tych scenariuszy się sprawdzi. Bardzo dziękujemy. Z Londynu dla Państwa Adam Dąbrowski. Tak czy inaczej dyskusja, czy warto było trwać, będzie pewnie na Wyspach przez lata. Program trzeci, 26 minut po 18:00, to Slide. Panie Dariuszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan również w drodze na mecz podobno, tak? Nie, mieszkam akurat niedaleko Poznania i słyszałem właśnie, że kibice z Chile przygotowali przyśpiewkę i będzie ona brzmiała mniej więcej tak. Ci-ci-ci, le-le-le, ci-ci-ci, le-le-le. Polscy kibice mogliby się odwdzięczyć i powinni krzyczeć le-le-le Wandowski. A, w ten sposób. Tak. Rozumiem. No, to niebawem się o 9:00 chyba przekonamy, czy pan ma rację. Pozdrawiam. 7 trójek na początku. 22. Slate. Wspólnie słuchamy programu trzeciego, niebawem 18:30. Skrót wiadomości, Filip Jarek.

tym 26,5 tysiąca z roczników starszych. Są to mężczyźni w wieku od 19 do 24 lat i stanowią ponad 16% ogółu osób do tego zobowiązanych. Jakie to są sytuacje życiowe? Wyjeżdża wraz z rodzicami za granicę, wyjeżdża się uczyć. Andrzej Kowalski z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy. To są główne takie sprawy. Natomiast są jeszcze inne, mniejsze, nawet i takie, że siedzi obywatel we więzieniu. Ale są również takie, które nie zgłosił się, ponieważ mu się nie chciało. Pan ma to za sobą, przed sobą? Ja to już dawno za sobą, na szczęście, albo nieszczęście. Super doświadczenie. Miło, sprawnie, przyjemnie. Powiedzieli mi dziękuję, grupa A i do widzenia. A byli tacy, którzy kombinowali? No byli, jasne, że byli, kombinowali. Mimo, że ta służba już była nieobowiązkowa. Tak. To unikanie komisji lekarskiej, kwalifikującej do służby wojskowej, przypomina mi stare czasy. Za tak zwanych moich czasów były dwie szkoły. Grzegorz Petka, rezerwista w stopniu starszego szeregowego. Była szkoła mojej babci, która mówiła, że facet, który nie był w wojsku, do końca życia śmierdzi pieluchami. Wielu moich kolegów oczywiście w tamtych latach kombinowało, przedstawiało rozmaite zaświadczenia, niektórzy gromadzili całe teczki dokumentacji medycznej. Nie zawsze to pomagało. Nie, myślę, że teraz tak naprawdę perspektywa ewentualnego rzeczywiście stawienia się w jednostce na służbie i wezwania jest tak abstrakcyjna, że nikt o tym nie myśli i traktuje tę kategorię tak trochę z dystansem. Science fiction. Science fiction, dokładnie. W jaki sposób państwo wzywają tych młodych ludzi do stawienia się na komisji? Tak jak mówi kodeks postępowania administracyjnego, to znaczy wezwanie imienne. Ponadto w szkołach wywieszane są obwieszczenia wojewody mazowieckiego. To może zamiast listownie czy wywieszać coś w gablotach, należałoby poinformować przez Facebook albo Twitter. Pewno ma pan rację, jest to do przyjęcia, natomiast proszę zwrócić uwagę, że pracownicy samorządowi mogą zrobić tylko to, na co pozwala prawo. Chęcią bym cofnął się do tamtych czasów, jeszcze raz poszedł do wojska. Wojsko jest taką szkołą życia. Człowiek oczywiście może wyciągnąć z pobytu w wojsku jakieś złe doświadczenia, ale ja akurat mam dobre wspomnienia i to nie jest w gruncie rzeczy wcale takie złe i każdemu polecam, żeby w jakiś tam sposób odbył tę służbę wojskową. O poborowych pytał Kuba Witkowski. Program trzeci, 24 minuty do 19. O tej godzinie, proszę państwa, przewidziałem wizytę w Poznaniu. Dzisiaj wieczorem, jak wiadomo, reprezentacja Polski zagra w meczu towarzyskim z Chile. Transmisja w telewizyjnej jedynce po 20:40. To, jak wiemy, przedostatni sprawdzian naszej kadry przed mistrzostwami. Jeszcze we wtorek Polacy na Stadionie Narodowym zagrają z Litwą. Na miejscu na stadionie w Poznaniu już są nasi reporterzy Adam Malecki, Jan Kałucki. Witam panowie. Witamy, dzień dobry. Jak nastroje w reprezentacji? Przede wszystkim, bo to chyba najważniejsze pytanie dziś, kto w obronie w zastępstwie Kamila Glika? No możemy się nad tym rzeczywiście zastanawiać. Tutaj te postaci, które wysuwają się na pierwszy plan, to oczywiście Marcin Kamiński i Jan Bednarek. Możemy się zastanawiać, kto wystąpi za Kamila Glika, ale nie ma co ukrywać, że to jest brak, który na pewno będzie dla reprezentacji odczuwalny. Dzisiaj Kamil Glik napisał rano na Facebooku: zrobię wszystko, żeby być dla was i naszego zespołu w Rosji. Miejmy nadzieję, że się to uda. Natomiast moim zdaniem, bazując na tym, co powiedział lekarz kadry Jacek Jaroszewski, szanse na to, żeby Kamil Glik wrócił do drużyny i zagrał na mundialu, są minimalne, oceniam je na 1%. Ale dawno nie było takiego meczu reprezentacji Polski, który miałby aż taką liczbę znaków zapytania. Adam Nawałka niemal do znudzenia powtarza, że chciałby, aby jego zawodnicy zagrali dobrze zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. I do tej pory trochę śmialiśmy się z tych bombotów, ale teraz też będziemy uważnie patrzeć na linię ataku, bo tam będzie Krychowiak, Zieliński, Lewandowski, Milik. Dawno reprezentacja Polski nie grała w takim zestawieniu. Skład powinniśmy poznać mniej więcej o 19:15, a piłkarze już za chwilę zameldują się na murawie. A jeśli chodzi o naszych rywali, to więcej na ich temat, na temat Chile, powie Hubert Małowiejski, odpowiedzialny w reprezentacji za bank informacji. optymalnym składzie jest to jedna z czołowych drużyn świata, która co prawda nie awansowała na finały, jest chyba to najlepszy zespół, jaki i na finały nie awansował. Po tych eliminacjach zmienił się trener. Trener Rueda objął tę drużynę po zakończeniu eliminacji. Rozpoczął od meczów towarzyskich ze Szwecją i Danią. Tam był remis i zwycięstwo. Teraz przyjechał na turniej do Europy. Grali z Rumunią, przegrywając 3-2, grając ponad godzinę w dziesiątkę. Wygrali w Austrii z Serbami 1-0, będąc zespołem zdecydowanie lepszym, także nawet mimo braku kilku kluczowych zawodników, jak Alexis Sanchez czy Vidal. Są to dalej zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, grający w tym samym systemie. Grupa jest złożona z zawodników głównie grających w Ameryce Południowej, klubach chilijskich, argentyńskich czy meksykańskich. Są też zawodnicy z Europy, jak Pulgar z Bolonii, jak Albornoz z Hanoveru. I jest to rywal, który będzie bardzo dobrym sparring partnerem, pozwalającym na to, żeby sprawdzić wiele rzeczy pod kątem Mistrzostw Świata i pod kątem konkretnych rozwiązań, na które odpowiedzi my szukamy. Warto jeszcze dodać, że to będzie pierwsze historyczne spotkanie reprezentacji Polski z ekipą z Chile, a Chile to też nie byle kto, bo mistrz Ameryki Południowej. Tak, składy powinniśmy poznać o 19:15, no i początek meczu o 20:45. Zapraszamy na relacje w serwisach, także sportowych. Do usłyszenia zatem. Do usłyszenia. Dziękujemy. Jan Kałucki, Adam Malecki ze stadionu w Poznaniu. W Poznaniu dzisiaj, przypomnę, nasza reprezentacja rozegra mecz towarzyski z reprezentacją Chile. 20 minut do 19. To grupa Yellow. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, dzień dobry i od razu o tym, co dziś. A dziś o urokach klimatyzacji, a w zasadzie o tym, co zrobić, żeby nam życia nie zrujnowała. O nowym Volvo V60, które właśnie zaprezentowano i nasz test, a w nim dziś Ford EcoSport. Eko co? Zapyta ktoś? Wszystko się wyjaśni. Zapraszam na Facebooka Na trzecim biegu. Tam można przeczytać, zobaczyć, choćby właśnie nowe Volvo. Nowe Volvo V60 nawiązuje do historii volvowskiego kombi. Kto nie zna starych kombi Volvo? Czasy się zmieniły i teraz nie kombi jest najważniejsze, no ale przecież kombi też są. O nowym samochodzie opowiada Stanisław Dojs. Teraz czas na V60. Poprzedni model jest już w ofercie dobrych parę lat. V60 to jest typowe kombi, mniejsze od V90, ale wciąż całkiem pojemne. I ta V60 jest takim trochę powrotem do korzeni, gdy chodzi o przestrzeń. Ma bardzo duży bagażnik, wyraźnie więcej miejsca na nogi, jest w ogóle znacznie większa od V60. Linia dachu nie opada, jest nieco bardziej kanciasta, choć oczywiście nadal bardzo nowoczesna i osadzona we wszystkich tych technologiach, które znamy z modeli takich jak XC90, czy tych, które zobaczyliśmy jako takie nowe rozdanie Volvo kilka lat temu. Z jednej strony jest to pewnego rodzaju filozofia, z drugiej strony to nie jest trochę nudne, że jak się wsiada do nowego modelu Volvo, to tak na dobrą sprawę, jeżeli by się nie widziało karoserii, to nie wiadomo, do jakiego modelu się wsiada? Wszystko jest takie samo? No, jeżeli ktoś bardzo zmroży oczy, to może pomylić V60 z V90, ale XC60, który ma prześwit podwozia ponad 20 cm, pomylić tym samochodem się nie da. A to, że wewnątrz rodziny mają pewną wspólną cechę, no chociażby te światła takie przypominające położoną literkę T, to coś dobrego. Także to, że kabina ma wciąż ten sam duży ekran dotykowy 9-calowy, to także jest coś, co jest przyjemne, dlatego że z kolei łatwo jest się odnaleźć komuś, kto w tym świecie Volvo się porusza. Wchodzimy, posługujemy się funkcjami tak jak w telefonie komórkowym. W tym świecie, w którym SUVy Volvo są tak popularne i ta rodzina XC bardzo dużą rolę w rodzinie Volvo odgrywa, to kombi, które kiedyś było symbolem z kolei Volvo, będzie tylko dodatkiem do gamy? Są kraje, na przykład Szwecja, gdzie samochody typu kombi są nadal bardziej popularne od samochodów typu SUV. Po prostu Szwedzi tacy są. Zatem zapewne w Szwecji jest to model, który będzie też miał bardzo ważną rolę sprzedażową. W Polsce ten samochód też się będzie sprzedawał, chociaż zapewne więcej kierowców wybierze samochody typu SUV. Trzeba jednak pamiętać, że no nie można mieć tylko tego, co chcą kierowcy, no nie wiem, 50-60%. Zadowolić trzeba wszystkich. Dlatego w tej naszej, można powiedzieć, modowej szafie muszą znaleźć się także samochody typu kombi, samochody niższe, które oczywiście dla tych kierowców, którzy cenią sobie sposób prowadzenia auta, no powodują, że ten samochód, będąc niższy, mając niżej środek ciężkości, zupełnie inaczej zachowuje się w zakrętach, ma bardziej dynamiczny charakter. Nie trzeba w ogóle rezygnować z miejsca na bagaże, bo tego jest mnóstwo. Jest tak samo pojemny, ale ten samochód ma wyraźnie bardziej dynamiczny charakter. I to widać zarówno w jego wyglądzie, jak i czuć w sposobie, w jaki ten samochód się zachowuje, kiedy do niego wsiądziemy i kiedy ruszymy. Główny nacisk położony jest na pakowność i użyteczność tego samochodu, bo rzeczywiście bagażnik jest ogromny i zadziwiająco komfortowo dużo jest miejsca dla pasażerów siedzących z tyłu. V60, kiedy tego miejsca na pokładzie jest znacznie więcej, to też designerzy mieli dużo większe pole popisu. Gdy chodzi o bagażnik, to z kolei oczywiście on ma też imponującą przestrzeń, to jest 530 litrów, ale też nie chodzi o sam wyścig litrów. Jeżeli weźmiemy cztery duże walizki takie lotnicze, nie podręczne, tylko takie pełnowymiarowe, te cztery walizki tam po prostu wejdą. To nie o to chodzi, żeby w samochodzie wozić piasek luzem, tylko żeby tam wchodziły nasze bagaże. I one takie są. Ten bagażnik jest taki prostokątny, przestrzenny. V60 ma szansę wypełnić taką lukę troszeczkę po modelu V70. V70 została zastąpiona przez model V90, który jest jeszcze większy i przez to trochę droższy. V60 jest krótsza od V70, tylko o 5 cm, ale bagażnik jest praktycznie tych samych wymiarów, a miejsca na nogi jest nawet więcej. To zasługa nowej płyty podłogowej, ponieważ te koła są znacznie bardziej rozstrzelone, bardziej rozstawione. Rozstaw osi jest po prostu większy, stąd więcej miejsca praktycznie przy nadwoziu, które jest tej samej niemalże długości. Cena zaczyna się od 147 tysięcy i to jest wersja D3, diesel 150 koni mechanicznych. Warto wspomnieć o tym, że V60 jest ostatnim nowym modelem Volvo dostępnym z silnikami diesla, ponieważ ta faza wychodzenia z diesli powolutku następuje. Nie powiedzieliśmy, a ja mogę dodać z czystym sumieniem, piękny samochód. Jak walczyć z kimś, kogo znamy, kogo widzimy, bądź z czymś, co znamy lub widzimy? To stosunkowo łatwe. Łatwiejsze niż walczenie z czymś, czego nie widać. W internecie są zdjęcia mikropotworów, mikrobestii, które cichutko siedzą w klimatyzacji naszego samochodu, by bez ostrzeżenia rzucić się na nasze oskrzela, płuca i nie wiadomo jeszcze co. Sprawę bagatelizujemy, a jest poważna. Jak ustrzec się kłopotów związanych z posiadaniem klimatyzacji? O tym Kamil Kleczewski z Webasto. W ciągu roku, kiedy użytkujemy auto, w naszej klimatyzacji zbiera się dosyć dużo bakterii, grzybów i musimy coś z tym zrobić. Te wszystkie grzyby i bakterie wpływają na nasz organizm. Przy osłabieniu naszego organizmu grzyby się świetnie rozwijają, no i zaczynamy chorować, mieć alergię. Jeżeli pierwsze ciepłe dni za nami i ta klimatyzacja po sezonie zimowym już działała, to znaczy, że sprawa jest przegrana, czy należy o nią zawalczyć w każdym momencie? Należy o nią zawalczyć w każdym momencie. Po wiosennym czasie, na początku lata, należy udać się do serwisu i odgrzebić klimatyzację. Należy po prostu oczyścić cały układ klimatyzacji, czy to parowniki, czy wyloty. Są do tego odpowiednie urządzenia dezynfekujące, no, które wpływają na nasz komfort i nasze zdrowie w dalszym użytkowaniu pojazdu. A skąd mamy wiedzieć, którą z tych czynności należy zrobić? Czy to dopiero w serwisie dowiemy się, czy czeka nas grubsza sprawa, czy kosmetyczna tylko? Pewne rzeczy należy wykonywać cyklicznie, czyli raz do roku należy oczyścić wyloty i cały układ klimatyzacji, jeśli chodzi o dystrybucję powietrza, ponieważ w przewodach powietrznych tam gromadzą się te wszystkie bakterie. Mają doskonałe miejsce, trochę wilgoci, ciepła i sobie tam świetnie radzą. Ale pan wie doskonale, że takich, którzy regularnie, co roku z zegarkiem w ręku serwisują tą klimatyzację, jest pewnie niewielu. Są w zdecydowanej mniejszości. Więc warto o tym pomyśleć zawczasu. Słyszymy o tym, że coraz więcej alergików, coraz więcej chorób takich związanych z korzystaniem z klimatyzacji. Między innymi powodem są właśnie te grzyby. To nie tylko ochłodzenie naszego organizmu wpływa na przeziębienia, ale te małe ustrojstwa, które tam sobie żyją i funkcjonują i później nas zarażają. Z nimi musimy walczyć. Wróćmy do technicznej strony tego, co należy zrobić. Raz w roku przynajmniej powinniśmy oczyścić przewody klimatyzacji, umyć parownik, również odgrzybić. Skorzystać z urządzenia czy ozonującego, czy takiego urządzenia, które rozpyla pewną substancję chemiczną, mającą zabić wszystkie bakterie w układzie. Czy to jest czasochłonne, czy wystarczy podjechać, zajmuje to parę minut i mamy sprawę z głowy? Nie jest to może aż tak czasochłonne, ale trzeba zarezerwować koło godziny ten układ klimatyzacji. On musi pracować, wszystkie przewody wentylacyjne muszą zostać odpowiednio przewentylowane ze środkami grzybobójczymi. To potrwa około 40-60 minut. Koszt tego w zależności od lokalizacji serwisu może sięgać od 100 do 150-200 zł. A zatem co trzeba zrobić, już chyba wiadomo. Nasz test. A teraz o Fordzie Eco Sport. Kto by wpadł na to, że Ford EcoSporta robi już od 2003 roku, no ale tylko w Ameryce Południowej. Kompaktowe wymiary, bo samochód ma niewiele ponad 4 metry długości, to jeden z najmniejszych samochodów w klasie. Z zewnątrz zwraca uwagę przód samochodu, który jest masywny, podniesiony, trochę na podobieństwo Kugi czy Edge'a, ale można się doszukać w tym przodzie jeszcze większych maszyn Forda, najczęściej niestety za oceanem. Z tyłu jest ekstrawagancko, ale uwagę przykuwają drzwi do bagażnika. Właśnie nie klapa, a drzwi otwierane na bok. Ciekawe, kto za pierwszym podejściem znajdzie klucz do otwierania tych drzwi. Nie powiem, gdzie jest. Może będzie okazja się sprawdzić. Rozwiązanie z drzwiami ma swoje plusy i minusy. Jest wygodnie, ale do otwarcia drzwi trzeba sporo miejsca. Nie na każdym parkingu się uda. A jak zaparkujemy tyłem do ściany, to arrivederci. Bagażnik. Miejsca w środku jest sporo jak na tak mały samochód. Ani głową nie szorujemy po podsufitce, ani nie musimy wgniatać pleców kierowcy siedząc za nim. A za kierownicą siedzi się wysoko, trochę jak na koźle, tylko koń więcej niż w standardowym zaprzęgu, ale jak ktoś lubi siedzieć wysoko, to bajka. Co do koni, to jest ich z silnika 1 litr EcoBoost 140 i spisują się dobrze. Nie ma szaleństwa, ale chyba nie miało być. Spalanie w mieście około 8 litrów, przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje ponad 10 sekund. A w środku jak w nowej Fieście i pewnie jak w zbliżającym się Focusie. Wszystko to samo, więc jak ktoś lubi Forda, to jak znalazł. Fajne jest wysokie zawieszenie samochodu, przy którym niewielkie studzienki miejskie czy krawężniki w ogóle nie są nam straszne. Może być nawet z napędem na 4 koła, ale tylko z dieslem. No i jak zwykle w przypadku Forda jeździ znakomicie, precyzyjne prowadzenie, świetne zawieszenie, ale nadciąga już przecież nowy Focus. Może zatem warto zaczekać. Niby inny samochód, ale Focus to Focus. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu powróci za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. 8 minut do 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Mówimy Państwu do usłyszenia. To Olivia Newton-John. John Travolta. Jak miło, że piątek, jak miło, że lista, to niebawem Marek Niedźwiecki. Well, tell me more, get your get married.